you take me far away. Namshukuru Mungu kunikutanisha mimi na wewe. Kuna wengi nimeona, vingi nimeongea, ila wewe unachuma kila ukisogea. Na mimi sioni sisikii kwa vile unavyonipa mama, sababu nakupenda sana na vile ulivyonipa jana nyongeze. Tena sioni sisikii kwa vile unavyonipa mama, sababu nakupenda sana na kile ulichonipa jana nyongeze. Ninataka ufahamu mimi kwako siwezi. Ninataka ufahamu navyokupenda mama nana. Ninataka ufahamu upendo wangu jinsi ulivyo kwako mama. Ninataka ufahamu, nataka nataka. Ninataka twende nyumbani. Ninataka na kanisani. Ninataka wewe na mimi milele. Ninataka mama twende nyumbani. Ninataka na kanisani. Ninataka wewe na mimi milele. Baby bro, misha kuja kukupika, tukale bata la magisha, mimi na wewe. And I know mashoga zako wakutisha, eti kudanga ndo manisha, acha unyelewe. Twende bedi mwana njenje, kimahaba we unicheze, upande ushuke na mideke mi mama. Tena sioni sisiki bilo navo nipa mama, sababu nakupenda sana na kilo licho nipa jana nyongeze. Ninataka ufahamu wendo wa ubani. Ninataka ufahamu na kwangu kuna thamani. Ninataka ufahamu nyanza toka zamani.